टकरा था। इतने में फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार शिवाय का मैसेज था। उसमें लिखा था, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, पीने दो, उसे उसकी लिमिट पता है। दो बियर बोतल पीने के बाद आखिरकार अभिमान ने युग से कहा, मैं क्या करूं युग, पापा ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। उसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड किया है। कार्तिक उसे प्यार करता था। उसने कार्तिक का प्यार सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि कार्तिक गरीब था, और फिर वो चालाकी से हमारे घर की बहू बन गई। अब तू ही बता, इतनी चालबाज लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता था। पापा ने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। कहते हुए अभिमान की आंखें हल्की सी नम हो गई। बेशक उसकी गलती थी, लेकिन दर्द तो वो भी अपने सीने में पाल कर बैठा हुआ था। अभिमान बोला, बताना क्या करूं मैं, बताना जल्दी बता। युग को समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। वो बोला, अभी पूछकर बताता हूँ। ये सुनकर अभिमान की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई, वैसे उसे थोड़ी चढ़ भी गई थी। अभिमान बोला, किससे पूछकर बताएगा। युग ने बातों को घुमाते हुए कहा, किसी से नहीं, अपने दिल से पूछकर बताता हूँ। इतना कहकर युग ने शिवाय को मैसेज सेंड किया, और शिवाय ने हाथ के हाथ रिप्लाई करते हुए कहा, उसे बोल अपने पापा के सामने प्रूफ लेकर जाए, तो वो तेरी बात जरूर मानेंगे। युग ने बियर की बोतल में से एक सिप ली और अपने भाई को देखकर बोला, तू ना मामू के सामने प्रूफ लेकर जा, वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। अभिमान नशे में बोला, अरे कोई फायदा नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। और वो चालाक औरत, उसने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया कि मेरी शादी कनिका से हो गई है। इतनी गंदी सोच है उसकी, मैं कनिका को बहन मानता हूँ, और वो है कि पता नहीं मेरे और कनिका के बारे में क्या क्या बोल रही थी। तभी अभिमान की नजर डांस फ्लोर पर गई, जहाँ एक लड़की रेड कलर की गाउन में किसी के साथ डांस कर रही थी। अभिमान उस लड़की को देखता ही रहा। अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो लड़की कोई और नहीं, कनिका थी। अभिमान अपनी जगह से खड़ा हुआ तो युग ने उसका हाथ पकड़कर वापस से चेयर पर बैठाते हुए कहा, खड़ा क्यों हो गया। अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर डांस फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार मैंने वहां कनिका को देखा। युग ने बियर की सिप ली और डांस फ्लोर की ओर देखकर बोला, कौन कनिका, कार्तिक की बहन। अभिमान डांस फ्लोर की ओर देखता हुआ बोला, हाँ वो देख, वो रेड गाउन में जो उस लड़के के साथ डांस कर रही है। युग ने अभिमान के कहने पर उस लड़की को देखा तो एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, यार कार्तिक की बहन तो बहुत हॉट है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा तो युग ने दोनों हाथ उठाकर कहा, नहीं मतलब अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, एकदम गुड़िया सी, देखना कितना चिपक चिपक कर उसके साथ डांस कर रही है, मतलब सॉरी। अभिमान अपनी जगह पर बैठ गया और कनिका को हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिका यहाँ क्या कर रही है, वो तो उदयपुर में थी तो यहाँ कैसे आ गई। युग बोला, तुझे यकीन है ना कि ये कार्तिक की बहन है, हो सकता है कोई और हो और तुझे कार्तिक की बहन लग रही हो। अभिमान ने अपना फोन निकाला और उसमें कनिका की फोटो युग को दिखाते हुए बोला, ये देख, है ना बिल्कुल इसी की जैसी, मतलब ये कनिका ही है ना, और वो जो डांस फ्लोर पर उस लड़के के साथ नाच रही है वो भी कनिका ही है। युग फोटो देखता हुआ बोला, हाँ यार दोनों सेम है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी ऐसे बाहर में, इसकी तो दादी भी थी ना, दादी को कहाँ छोड़कर आ गई। युग और अभिमान बात ही कर रहे थे। अभिमान तो बहुत हैरान था, उसने पहले जो कनिका देखी थी वो अलग थी और ये जो कनिका थी बिल्कुल अलग। पहले वाली कनिका तो एकदम सती सावित्री टाइप थी और ये वाली कनिका तो एकदम हॉलीवुड हीरोइन लग रही थी। और तभी कनिका की नजर भी अभिमान से टकराई। अभिमान को वहां देखकर कनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो किसी और के साथ नहीं, विक्रांत के साथ डांस कर रही थी। दोनों ने आज ही इंडिया छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन पहले सोचा कि थोड़ा क्लब में जाकर एंजॉय कर ले। लेकिन उसे कहां पता था कि जिसे वो धोखा दे रही है वो कोई और नहीं, शिवाय का बेटा है। और शिवाय तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, तो फिर अपने बेटे के दुश्मनों को सिरे से कैसे नकारता। अभिमान को देखकर कनिका ने विक्रांत को अभिमान की तरफ देखने का इशारा किया। विक्रांत ने पलटकर अभिमान को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसने अगले ही पल कनिका की कलाई पकड़ी और वहां से जाने लगा। वो दोनों बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। अभिमान बोला, यारी वही है कनिका, ये देख मुझे देखकर भाग रही है, हो ना हो इसने मुझे पहचान लिया। इतना कहकर अभिमान भी विक्रांत और कनिका के पीछे भाग गया। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ, इतने में फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें शिवाय का मैसेज था, अभिमान को रोकना मत, वो सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा। युग ने अपना सिर पकड़कर कहा, मैं कहां इन बाप बेटों के बीच में फंस गया। इतना कहकर युग भी अभिमान के पीछे भागा। वहीं अभिमान उन दोनों का पीछा करता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया, लेकिन उसे कनिका और विक्रांत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इधर उधर नजर घुमाने के बाद आखिरकार उसने एक गाड़ी के पीछे कनिका की ड्रेस को देखा जो थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। अभिमान अपने बाजू फोल्ड करता हुआ गुस्से में उस गाड़ी के पास गया और थोड़ी ही देर में उसने कनिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और उसे देखकर गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कनिका ने अगले ही पल मासूम सा चेहरा बना लिया और अभिमान को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी मैं नहीं बता सकती मैं क्या कर रही हूँ। अभिमान ने गुस्से में कहा, चुपचाप बताओ वरना खींच कर एक थप्पड़ मारूंगा, ये मत सोचना कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, क्या कर रही हो तुम यहाँ। अगले ही पल कनिका ने रोते हुए कहा, क्लब में डांस करती हूँ। ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई और युग जो पीछे खड़ा हुआ था उसे साफ पता चल रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अभिमान ने अगले ही पल कनिका की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ तो तुम यहाँ खुद की नुमाइश क्यों कर रही हो, और कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम नाच रही थी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी मैं ढंग के लड़के से करूंगा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, 10 लाख रुपए दिए थे तुम्हें, कहाँ गए वो पैसे। ये सुनकर कनिका और ज्यादा रोने लगी और रोती रोती अभिमान के पैरों के पास बैठ गई और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मिस्टर रघुवंशी वो 10 लाख रुपए मैंने दादी के इलाज में लगा दिए, उनकी तबीयत बहुत खराब थी और मैं उन पैसों से अपना एडमिशन करवाना चाहती थी, लेकिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई और मुझे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे, ये घटिया हरकत करने क्यों आ गई? कनिका हाथ छुड़ाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मैं पहले ही आपसे 10 लाख रुपए ले चुकी हूँ, आपने हमें एक फ्लैट भी दिया, मैं और एहसान नहीं लेना चाहती थी, और इसलिए जिस आदमी के साथ मैं नाच रही थी उस आदमी ने मुझे पैसे ऑफर किए, और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। एक तरफ दादी की तबीयत खराब थी और एक तरफ डॉक्टर मुझे पैसे लाने के लिए प्रेशर कर रहे थे। कहते कहते कनिका परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी। अभिमान का दिल तो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, लेकिन युग वो तो आईब्रो चढ़ाकर कनिका को देख रहा था। कनिका ने एक नजर युग को देखा और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ सोचकर युग ने कहा, दादी का एडमिट है। कनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अब ये तो कह नहीं सकती थी कि उस बुढ़िया को हायर किया था और वो कहाँ है उसे पता नहीं। फिर कुछ सोचकर बोली, यही एडमिट है, मैं उन्हें यही लेकर आई हूँ। युग बोला, परफेक्ट, चलो अब हम तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतना कहकर युग ने अपनी जैकेट निकाली और कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बहन इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो क्या है ना, तुम्हारी ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी है। कनिका ने चुपचाप युग की जैकेट ले ली और उसे पहन लिया। अभिमान बोला, हाँ चलो दादी से मिलकर आते हैं, मैं भी देखता हूँ डॉक्टर ने क्या कहा है और ऐसा कौन सा इलाज है जो 10 लाख में भी पूरा नहीं हुआ। कनिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन अब वो अभिमान की बात टाल भी नहीं सकती थी। अगले 20 मिनट में वो तीनों एक गाड़ी में बैठे थे। कनिका बैक सीट पर बैठी थी और अभिमान आगे। कनिका के हाथ में मोबाइल था और वो कंटिन्यू किसी को मैसेज किए जा रही थी। ये बात अभिमान ने तो नोटिस नहीं की, लेकिन युग ड्राइव करता हुआ सब कुछ नोटिस कर रहा था। और इतने में युग का फोन भी वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और अगले ही पल उन्होंने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। तीनों गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर जाने लगे। जैसे तैसे वो लोग कॉरिडोर में जा रहे थे, वैसे वैसे कनिका के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। आखिरकार वो तीनों ही दरवाजे के बाहर खड़े थे। अभिमान बोला, दादी यही एडमिट है। इस वक्त अभिमान के चेहरे पर टेंशन के भाव थे, जैसे कार्तिक की दादी नहीं उसकी खुद की दादी एडमिट हो। वहीं युग अभिमान को हैरानी से देख रहा था कि चाहे उसके अंदर कितनी भी अकड़ थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठा वो शिवाय ही था जो हर किसी के दुख में शामिल होता था। अभिमान की बात सुनकर कनिका ने हामी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यही एडमिट है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला, तीनों उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ी सी औरत बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और पास रखी मशीन पर उसकी हार्ट बीट शो हो रही थी। ये नजारा देखकर अभिमान जो कि पहले ही दुखी था और ज्यादा दुखी हो गया। अभिमान धीरे से बेड के पास गया, उसने दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से सहलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए दादी, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका कार्तिक बनूंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर कनिका की शादी करेंगे बहुत अच्छे घर में, ठीक हो जाइए दादी। जहाँ अभिमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वहीं युग की आंखें उस बुढ़िया और कनिका पर ही टिकी हुई थी। ये तो तय था कि उसे उन दोनों पर शक हो गया था। थोड़ी देर युग वैसे ही खड़ा रहा, फिर उसने जेब में से कुछ निकाला और बेड पर लेटी उस बुढ़िया की तरफ फेंकते हुए कहा, सांप सांप सांप सांप। सांप सुनते ही अभिमान भी झटके से खड़ा हो गया और कनिका वो तो चीखती हुई युग के पीछे आकर खड़ी हो गई, और वो बुढ़िया वो तो जल्दी से बेड से उतर कर खड़ी हो गई। और ये नजारा देखकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने उस बुढ़िया को देखा तो ये वो बुढ़िया नहीं थी, मतलब ये दादी कार्तिक वाली दादी नहीं थी। अभिमान ने हैरानी से युग को देखा और युग ने अपने पीछे खड़ी कनिका की बाजू पकड़कर आगे किया और फिर अभिमान से बोला, ये बुढ़िया और ये बुढ़िया की पोती दोनों तुमको बेवकूफ बना रही हैं। अभिमान आंखें फाड़े कनिका और उस बुढ़िया को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो बुढ़िया अभी मरने की हालत में थी वो अचानक से उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि एक नकली सांप युग ने बेड पर फेंक दिया था। क्या अभिमान की आंखों के सामने सच्चाई आएगी?